Ormai ecco una vago da ti te. Vince, vince. Mani, colonna, non andrò colonna, scendi. Mani, colonna, ti spezzo, ma andrò con te da vago, che è la perché gli aiutano mosh. Giutok. Ma giù il tabio, ma nem tudsz sem eddig se. És akkor lehet már kint főzni. Általános iskolák végzősei történelemből, földrajzból, biológiából, fizikából vagy kémiából Zöhozt. Így Bilkort lépett hatályba a személyi okmányokról szóló megállapodás Szerbia és Koszovó között. Ezen egy időben a szerbrend számú járművek űrregisztrálásába szóló rendelet is hatályba lépett. A gyarmiai átkerülnél a Gábor megövelte jelenlétét, de ellentmondásokra nem került sor. Mint ismeretes, korábban az Európai Unió biztosította Belgrádot arról, hogy Pristina be fogja tartani a megállapodásban foglaltakat. Albin Kurti köszönöm, hogy ezt felsőzította a polgárokat, hogy kérvényezzék a Pristina által kiállított rendszámtáblákat. Közölte, hogy október végéig lesz lehetőség a rendszámok átváltására. Tehát Petko Lecserszár kormány Koszovói irodájának igazgatója találkozott Stuart Pritchard az Egyesült Királyság nyugat-balkáni ügyekkel foglalkozó külön megbízottjában. A beszélgetés során Petko is hangsúlyozta, hogy Belgrád elkötelezett a régió békéjének és stabilitásának megőrzése mellett. Emellett úgy látja, hogy a Pristinával történő párbeszéd folytatása jelenti az egyetlen megoldásnak lenne a kérdések rendezésére. Emlékeztetett arra is, hogy Belgrád teljesítette a megállapodásokban vállalt kötelezettségeit, Pristina viszont továbbra sem tett eleget a szerb községek közösségének megalakításáról szóló vállalásának. Megkezdődött a tanév, Vajdaság szerte, már hagyományosan több városban tüntetett a vajdasági tanultatózók szakszervezete, az ügyvédi tüntetést a tartományi kormány fődájára bejárata előtt tartották Vörös Gábor helyszíne beszámoló jövőlethez. A szakszervezethez tartozó pedagógusok a mai napon rövidített órákat tartottak, mivel teljes munkabeszüntetésre a jogszabályok nem adnak lehetőséget. Hallgató Valéria, a Szent Tamási Tomány Jovanovics Zmáj általános iskola biológia tanára kérésünkre elmondta, a tüntetés célja minden évben ugyanaz. Azt követelik az oktatási minisztériumtól, hogy a velük kapcsolatos intézkedéseket az érdekképviseletekkel való tárgyalás után hozzák meg, ne pedig a hátuk mögött készítsék elő a jogszabályi módosításokat. Kommunikáció a kormányon nincsen, de a szociális dialóg kevés van, évről évre igen a fizetés probléma van, a törvényekkel van probléma, és most még hozzá tettük az osztályban a tanulók számát is, mivel hogy az is mindig nagyobb problémát jelent, a kisebb környezetben nem, de a nagyobb városokban, a középiskolákban igen, ez nagy problémát jelent, mert ott 30 fős tagozatok vannak, 30 számon fölül, kisebb környezetekben pedig a kis létszámú probléma, ott pedig össze akarják csatolni a több tagozatról a gyerekeket, ugye 5-től 8-ig, és akkor ez tényleg nagy problémát jelent az oktatásban. Még az alsó osztályban nem, de 5-től 8-ig igen. Mondta a biológia tanár, aki hozzátette, hogy a jogmári fizetésemelés bár üdvözlendő, az infláció és az energiaárak növekedése azonban a tanúi dolgozók számára nagyon nehéz helyzetet teremt. A tüntetésen a Vajdasági Tanúi Dolgozók Szakszervezetének elnöke Martin Mihajlovics is részt vett. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kormány szemlátomást nem törődik az oktatásügyben dolgozókkal. A pedagógusok iskolai munkatársak közül pedig csak kevesen lehet kiállni a rendezetlenség ellen. Aggasztónak tartja a tanárképzés jelenlegi állapotát is, mely nem biztosít a jövő nemzedékének elegendő létszámú oktatót. Rohamosan csökken az oktatás színvonal a Szerbiában. Fizikatonárként rettenetes azt látom, hogy a tanító és tanárképzőkben a természettudományi szakokra nagyon kevesen jelentkeznek. Tudomásom szerint ebben az évben csupán 8 hallgató jelentkezett biológia szakra, 13-an pedig fizikára. Ez túltevés. Több kollégám is 4 éven belül eléri a nyugdíjkorhatár. Elmennek. Akkor mi lesz? Ki fogja tanítani a gyermekeinket? A demonstrációt letagoztak a pedagógusi adminisztratív tevékenységek növelése és a diákok szétosztási rendszere miatt is. Emellett szeretnék azt is, hogy a januárra ígért béremelést hozzákerülne. Ennek érdében legalább 20% kell, hogy legyen. A tanárok és az iskolai dolgozók bérelmére legalább kövesse az inflációt és ne romoljon a helyzet. Mindemellett az éves minisztériumot a velük való tárgyalásra szólítottak el. A Vajdaságban mintegy 1300 magyar tannyelvű elsős tanuló, mégis részesedik az anyaország ajándékában. A beiskolázási tanzárcsomagot és az iskolatársára napokban kapják a gyerekek. Idén több olyan helyen is lesz magyar nyelvű tanítás, ahol az elmúlt évek Vajdaságban, ahol annak örülhetünk, hogy van mindig felsős osztály, közben mondjuk tavaly nem volt annyi diák, hogy még nyilván. Augusztus utolsó napján népesült be a Mosjai Emmaus fiú kollégium, ahol felkészülten várták a bentlakókat, Kalapistolyán atya, a kollégium igazgatója. A diákok különböző helyekről jöttek, mindjárt be ezt gyújtva, hiszem meg. Macot nének ott adtad meg? Nem akartok. Már ne tegyél a kopi, pedig már megy kifejtettem. Én nem tudom, most mindjárt többet segítsen, mikor már kifejtek három bödörre, vagy négy ilyen. Már többet kifejtettem, hogy nem vagyunk macot. Nem nagyon találtam meg a csillik. Tényleg még az a, amely kinyában, mivel már egy jó voltban. Nagyon visszaművet. Tényleg még az, mivel egy nagy jó voltban. Szavarú. Honnan? Ott van most. Nem ott. Amott van a benyújtbaja. Az a hónyúnyel jön, ilyen csapkodjon. Ez mi ott van, de... Csukd már be az ajtót! Cicák! Nem nyámogjál már! Nyámogsz! Szép a nevelés tudományok doktora, és Miroslav Vojnic hajtott ma Recsalok neveles kollégára. Az elismeréseket Dr. Pásztor válította át. A díszpolgári címben Somogyi Sándor professzor emeritus, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora vehette át Szteban Pekics polgármesterből. Somogyi Sándor ma is aktív a Proszperitáti Alapítvány igazgató bizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Soha nem az én dolgoztam, hogy kitüntetéseket kaptam, de jól sem. Csinálom az én apró dolgaimat is, hát Proszperitáti Alapítvány igazgató Szabadka polgármester Eszterán Matic hangsúlyozta, Magyarország és Szerbia kapcsolata történelmi csúcson van, számtalan eredmény valósult meg az elmúlt időszakban, de te hozzá. Stadiona, očekujemo završetak brze pruge Budimpešta, od koje ja ponavljam, zaista lično očekujem veliki broj za grad Suboticu. A különböző hatalmi szintek támogatása mindig is fontos volt a projektunak megvalósítása szempontjából, ezért jelentős is Magyarország kormánya támogatása a különböző elképzelésekhez. Emelte ki Dr. Pásztor Bálint. 2022 a jubileumnak éve tette hozzá a városi képviselő testület elnöke. Ugyanakkor számos szabadkai közvállalat és intézmény is fennállásának az évfordulóját, illetve a zsinagóga megépítésének is a 120. évfordulója van ebben az évben. A rendezvénysorozat részeként pénteken a 100 tagú cigány zenekar ad koncertet Szabadka főterén. Szeptember 1-e van, az iskola mellett megindult a pálinka főzés szezonja is. A Tokai Fekete Igolya egy kütőzbe tulajdonosan, aki az idei alkoholos italokról és a tetrek minőségéről beszélt Dubás Viktorban. Idei évben szépen termeltek a gyümölcsök, mivel hogy nem voltam sem a gyümölcsökben, szépen mellett garaszt, hogy keresztel egy és sok szertét főzünk ki a rosszor. Elég jó fejtett a cukortartalma, mivel sem voltam a sütét, szárosság volt, és akkor a gyümölcsök tudnak felszedett, szépen kifejlődte, szépen adták a pálinkákat, és azt odafigyelt egy kicsit a szakekészítésre, annak mindegyiknek jól sikerültek a pálinkájai. Aki meg nem figyelt, még tanul tovább, akkor ugye a szeretném négyel ezért is kérteni valamennyit, amelyet befejeznék, ott a gondok, hogy lesőzött a tanulat, ami még az elejével megvalóz, az nem volt hűte, hogy amizek annak voltak, mint a számít gyarokot és hűtetéig, hogy összesették valamelyik, szeretném szemben jól megsült a bőti, a fa alatt, az és meg a jelenek volóz, ez a hány tanulatban kapcsolatban való, sok rohadt nem volt benne, hanem hogy ez a napszor nekik tetszett tovább. Az ott is ügyeségnek kellett összeszedni, ahol szeretnék szintén, mert a cselekménye is ugye rögtön megindult a táradások. Ott volt ez a szépkapírt szállat szemek, amit ez szintén sikerült felakadni, hogy jól a sok volt a szállítani való. A barackok alányban jól sikerültek, barack termék rendetek volt a barátékben, sokan főztek pálinkát is, hogy az ügyet az elmúlt két évben elterült a barack. A célbarakhoz kértünk át, mert meg a költelendetek van. Körtéből is nagyon sok termet, tehát nagyon meg kell figyelni a körtélnél, mert lehet lenni a pálát, a lokattakat mindig nem kell beletenni. Ez is esik általában, hogy betartatnak emberek, csak egy kevés vizet tesznek bele. Tehát a víz az is fontos. Mert a túlsúlyoknak a hangéja kell legyőnök keverni. Kérdezem utólag a vizet bele, tehát ez nem olyan, hogy együtt terjednek. Vannak ilyen dolgok, amikor ezeket kihagyják egy kicsitébe segíteni bármikor zsíron a felhőn a fölcsönnek. Volt olyan, hogy 120 liter szakjuk is összeszedtem egy szemeset is, hogy megírják, hogy csinálni a kis pálinkákat, mert hát nem volt gyümölcs termés most már a egy-két éve. Köszönöm. megérkezett a Zaporizsiai atomerőművel nemzetközi atomenergia ügynökség missziója, írják az orosz hírügynökségek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azzal vádolta az ukránokat, hogy tűzérségi támadással és egy partra szálló egység bevetésével tettek kísérletet a látogatás meghiúsítására. Mint ismeretes, Európa legnagyobb atomerőművet hónapok óta az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. A létesítmény környékén gyakori vádáltak a harcot, melyekért a felek egymást hibáztatják. Lengyelország háborús jogátvételt fog követelni Németországtól, közölte Jaroszláv Kaczyński, a lengyel kormányelnöke. A háború idején elszenvedett károkról szóló jelentést egy 2017 óta működő parlamenti munkacsoport készítette. Kaczyński a dokumentum bemutatóján kijelentette, hogy a II. Világháború kitörésének 83. évfordulója alkalmából nemzetközi szintén leviszik az ügyet. Kiesett egy kórház ablakából és meghalt Ravil Makarov, az orosz Lukoil vállalat elnöke, írja a Nyugati Sajtó. A baleset Moszkvában történt, de a cég még nem erősítette meg az információt. Makarov 1993 óta dolgozott a Lukoilnál, 2020-ban lett az elnök. Az olajcég számít az egyik legnyugatisabb vállalatnak. Makarov ügye, Magit Alekperov például már az ukrajnai háború kirobbanásakor békekötésre szólította fel a feneket. Az éves összevetés azt mutatja, hogy augusztusban a fogyasztói árak rekord mértékben 9,1%-kal emelkedtek az euró övezetben, közölte az Európai Uniós Statisztikai Hivatala az Eurostat. Az infláció már több mint négyszeresre az Európai Központi Bank idei évre kitűzött 2%-os céljának. Az élelmiszer és energiaárak nélkül számított maginfláció augusztusban az éves bázison 4,3% volt, ami nem csak magasabb az előző várakozásoknál, de az előző havi 4%-hoz képest továbbra is növekvő tendenciát mutat. Az energiahordozók ára 38,3%-kal emelkedett a tavaly augusztusihoz képest. Az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek ára 10,6%-kal. Az iparcikkek 5%, a szolgáltatások pedig 3,8%-kal drágultak egy év alatt az elvizetőbezetben. Oroszországnak folytatott kémkedéssel gyanúsítják a Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium két magas beosztású munkatársát, írta a Die Zeit. Mindkét minisztériumi dolgozó energiaügyekkel foglalkozik és kulcsfontosságú pozíciót tölt be a földgázellátás biztonságával kapcsolatban. Tevékenységük miatt a táncavezető Robert Havel közvetlen környezetéből kértek segítséget a szövetségi alkotmányvédelmi hivataltól. A miniszter bizalmasai azért fordultak a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz, mert úgy vélték, a két munkatárs feltűnően orosz barátálláspontot képvisel számos ügyben, mely összefüggésben áll az orosz-ukrán háborúban. A két munkatárs ezekben az ügyekben a táncavezető politikai irányvonalától eltérő képvisel. Az általuk jegyzett minisztériumi dokumentumokból szinte sugárzik a moszkvai iránti megértés, írta a Die Zeit. Hozzátéve, hogy kollégáik a munka szándékosabb akadályozásának tartják az illető tevékenységét. Bajnokságban estig marad a felhős, csapadékos idő, a hőmérséklet lesz délután 23, az esti órákban 18 fok körül alakul. Hónapra is hasonló időt jeleznek. Gyenge nyugati északnyugati szél fúj. Reggel 14 és 15, napközben 19 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton száraz idő lesz, hosszabb napsütéses időszakokkal. Vasárnap átmeneti felhő átkombásra és helyenként csapadékra kell számítani. A jövő hét elején kissé fölmelegszik. Marad még a kellemes idő a következő időszakban. Az eddigiekhez hasonlóan holnap is változékony időjárásra kell számítani, hétvégén azonban visszatér a napos idő. Ennek hatására pedig a hőmérséklet is emelkedni fog, mondja Kovács Géza, amatőr kívánmutató. Szabadkán hatalmas az öbbiszerű eső volt, már ekkor a több idővel mindenki egyetértelmi folyamatos esetben egyébként. A Én vagyok. Hozzá még több át, nem lesz elég, szerintem még többet ikán feltett, jó? Hát egyelőre, de majd fájnak a kedvenyünk. Majd én feltett, kölcsön vagyok. Nem. Nekünk mi most jelzik, a hajnak még egyszer, amely kőzésünkben nem volt olyan. Tessék ezt kicsit, hogy ilyet. Egy nem jól. Adj fel, milyen fel lesz még több? 3 vödöt kifejtek a szakon emelé. Ha az még most már magad a sem. Nem adtad be neki a Thank you. 6 helyre be van adva a főiskál, vagyok befejezve. Azt nem kell meghamisítani, hivatalosan resenyát adva van. Ki van mutatva, hogy mi van befejezve. Az a csele valami hülyeség legyen a végén. Keresnek másik. Hogy házolsz ezt? Mindig csak e felé húzom. Normális volt, te nem vagy top tisztán. Fogd már be magadat kisebbre. Azt is csinálni, a szilvát fejteni, ezt mosni, és ezt szerintem fáj a párt belőle. Jött vele? Jól hát. Kidálj. Biztosan. macska, hogy ne, hát mikor mondom? A macska, ki megy? Ott van, neked kik a macska? Hét! Nem itt már a lábára! Akkor csak szergetni mindenságát. Miért kérlek, ne menjen be? Véletlenül. Majd én feltem tovább. Megmastad, ami ott van? Még nem! Vedd a korsat, a korsat és a kicsit kors meg megmarad. Jó. szia! Főzöm a lekvárt, hogy magolom a Szilvát. Szilvából. Tessék? Hát most nincs annyira meleg, igen. Hogy se Attila keveri, én meg magolom. Tessék? Tessék, mondja? Mit keres? Hánykor? Jó. Jó, van lente. Már ma nagyon esett, igen. Jó, van akkor majd megyünk. Jó? Jó, kegyben. Már ha készen leszek a Szilva lekárfőzésre, akkor már mindennek örülök. Tessék? Hát az Attila leszépte ott a, tudod, kint az utcán ott a szomszédnál, azt a fáról. És akkor abból főzünk most legfárt. Abból főzünk a legfárt! Igen, most magzra várunk. Nem, ez a kicsit apró. Egész kis apró. Jó, gyere, akkor majd menjünk, jó? Tesszük. Ja. És még itt volt egy szóval, akkor itt a fajta felépítés szóval. És kérdezik, jó. már még több. Csinálokat. Nem is értek. Attila! Thank you. csinálom. Tessék? Hát nem feltétem, a tojást szedtem össze, a húst csináltam. Most meg pisárnom, hogy kezem mosokhoz megyek fejtét. cukám, azon én szoktam ülni. Mennyi csak egy cicukát. Na gyere, cica. Még azt az így valamennyit kifejték. Én már nem bírom tovább, pénzt befejeztem.